باب کراہیت الاستنجاء بالیمین، باب اس بات کی بیان میں کہ مکروہ ہے استنجاء کرنا بالیمین دائیں ہاتھ سے. باب کراہیت الاستنجاء، اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ مکروہ ہے استنجاء کرنا دائیں ہاتھ. شارحین حضرات لکھتے ہیں کہ انسان عمل کا محتاج ہے، انسان عمل کا محتاج ہے، اور عمل میں ہاتھوں کا محتاج ہے. تو انسان محتاج ہوا ہاتھ استعمال کرنے کا کہ اس کے ذریعہ کام کرے. اور کام دو قسم کا ہے، ایک طاہر ایک نجس. تو اللہ نے دو ہاتھ دیے کہ نجس کام بائیں ہاتھ سے کرے اور طاہر کام جو ہے دائیں ہاتھ سے کرے. نجس کاموں میں سے ناک صاف کرنا ہے، نجس کاموں میں سے استنجا کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ استنجا کے وقت دائیں ہاتھ کا استعمال مکروہ ہے، بائیں ہاتھ کا استعمال جو ہے وہ کرو. یہ انجاز کے لیے ہے، یہ اطہار کے لیے ہے. اس لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کراہیت الاستنجاء بالیمین، کی استنجاء دائیں ہاتھ کے ساتھ وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے کہ استنجاء دائیں ہاتھ سے کرنا مکروہ ہے. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ مکروہ تعلیمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے. تو داؤدی ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. اگر انسان دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اس کا استنجا نہیں ہوگا. جب استنجا نہیں ہے تو اس سے اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، وہ واجب الاعادہ. اور جمہور فقہا ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ کراہت کراہت تنزیہی ہے. جب کراہت تنزیہی ہے تو اگر دائیں ہاتھ سے استنجا کرے گا تو گناہ تو ہے لیکن استنجا ہو جائے گا اور اس سے جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز ادا ہوگی. ٹھیک ہے، امام ترمذی نے مجمل کراہت کا ذکر کیا اور یہ نہیں بیان کیا کہ یہ کراہت تحریمی ہے جیسے داؤد ظاہری، یا کراہت تنزیہی ہے یا جیسے ائمہ اربعہ جمہور فقہا کا مذہب ہے. ٹھیک ہے، یہ پس منظر ہے اس باب کا. کراہیت میں یہ یا زائد ہے کیونکہ کراہت مصدر ہے اور کراہیت میں یا بھی مصدر ہے. تو یا مصدریہ تو لفظ کو مصدر بناتا ہے، ہاں، تو یعنی کراہت کو مصدر بنائے حالانکہ وہ خود مصدر ہے. اس لیے شارحین کہتے ہیں کہ کراہیت میں یہ یا زائد ہے، یعنی باب کراہت الاستنجاء بالیمین، یہ باب مکروہ ہونی استنجا میں دائیں ہاتھ سے. حدثنا محمد بن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی علیہ السلام نے نہا منع فرمایا ان يمس الرجل کہ لگائے انسان ذکرہ اپنی ذکر کو بی یمینی ہی اپنا دایاں ہاتھ اپنا. ٹھیک، اس پر معارف السنن نے ایک اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری اور امام ترمذی کی جو تراجم ہیں وہ دعویٰ ہوتے ہیں اور جو اس کے ذیل میں احادیث ہے وہ بمنزل دلیل کہتے ہیں، اور دلیل کے انتباق دعوے پر ضروری ہے. تو یہاں روایت کے انتباق بھی ضروری ہوا، لیکن یہاں روایت منطبق ترجمۃ الباب کی نہیں ہے، کیونکہ ترجمۃ الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ یمین کا استعمال استنجا میں مکروہ ہے. آگے پیچھے اگر مس و زکر دائیں ہاتھ سے کرے تو مکروہ نہیں ہے، اور حدیث مطلق ہے نہا ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ. یا استنجا کی قید ہے یا مطلق؟ مطلق ہے. بات سمجھ میں؟ تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ ترجمۃ الباب مقید استنجا کے ساتھ، کہ مس و ذکر مکروہ ہے استنجا میں دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور حدیث مطلق ہے کہ مس و ذکر مکروہ ہے مطلقاً، خواہ استنجا کی حالت میں ہو یا بغیر استنجا کی، پھر بگاڑ کے لیے ہر حالت میں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں اچھا جی. یہ معارف السنن نے اعتراض کیا کہ امام بخاری اور امام ترمذی کے تراجم وہ دعوی ہوتے ہیں، اور اس کے ذیل میں جو منقولہ روایات ہے وہ بمنزل دلائل کے ہوتے ہیں، اور دلائل اپنی دعوی پر منطبق ہوتے ہیں، مگر یہاں انتباق نہیں ہے. ترجمۃ الباب کا دعویٰ یہ ہے کہ مس و ذکر مکروہ ہے مطلقاً، یہ استنجا کی حالت میں. معلوم ہوا استنجا کے علاوہ مس و ذکر بالیمین جائز ہے، اور حدیث مطلق ہے نہا ان یمس الرجل، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ انسان چھوئے اپنی شرمگاہ کو بھی یمینی کی. یہاں تو استنجا کی قید نہیں ہے. تو جناب دلیل مطلق ہے اور دعوی مقید ہے، دلیل عام ہے اور مدعا خاص ہے. ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اگرچہ مطلق ہے، لیکن یہی حدیث دوسرے سند کے ساتھ مقید آئی ہے. عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منع فرمایا کہ اذا بال الرجل ان یمس ذکرہ بیمینہ، کہ جب انسان پیشاب کرے تو حضور نے منع فرمایا کہ پیشاب کے وقت جو ہے مس و ذکر نہ کرو بالیمین. تو وہاں اذا بال آیا ہے یا نہیں؟ تو وہاں استنجا ہے، تو وہ مقید ہے اور یہ مطلق ہے. اور ائمہ کا قانون یہ ہے کہ واقعہ بھی ایک اور حکم بھی ایک ہو، اور ایک نص مطلق ایک مقید ہو، تو مطلق کو مقید پر حمل کیا جاتا ہے، اور مطلق کے اندر بھی قید لگائی جاتی ہے. تو ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ فی الاستنجاء، یہ قید یہاں بھی لگاؤ، چونکہ یہی حدیث دوسرے سند کے ساتھ مقید آئی ہے. اذا بال الرجل نہ نبی علیہ السلام ایمس رجل ذکرہ بیمینہ، تو وہاں اذا بال کی قید آئی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو چونکہ یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ مقید بالاستنجا ہے، اور یہ حدیث مطلق ہے، اور قانون یہ ہے کہ واقعہ بھی ایک ہو اور حکم بھی ایک ہو، تو مطلق مقید پر حمل کیا جاتا ہے، یعنی مطلق کو بھی مقید بنایا جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو آدمی قسم اٹھا کر حانث ہو جاتا ہے اور غریب ہو، فصیام ثلاثت ایام، فصیام. اب یہاں ایام مطلق ہے، خواہ پے در پے تین دن رکھیں یا بیچ میں تفریق کریں، مگر دوسری قرات میں آیا ہے فصیام ثلاثت ایام متتابعات، کہ حانث آدمی جو تین دن روزے رکھے وہ پے در پے رکھے. تو یہ قرات جو ہے متتابعات کے ساتھ مقید ہے، اور ہماری میں قرات متواتر جو ہے وہ مطلق ہے. تو یہاں تمام مفسرین مطلق کو حمل کرتے ہیں، کس کے اوپر؟ مقید پر. اور ائمہ اربعہ کے اتفاق ہے کہ حانث جب تین دن روزے رکھے تو وہ پیدر پہ رکھے، کیونکہ وہ واقعہ بھی ایک ہے حنس کا، اور حکم بھی ایک ہے کفارہ ہے، تو وہاں مطلق مقید پر حمل ہے. یہاں بھی مطلق روایت مقید کے اوپر حمل ہے. ٹھیک ہے. ایک جواب. دوسرا جواب معارف السنن نے لکھا ہے کہ یار روایت سے مقصد ترجمۃ الباب کے اثبات ہے, اور اس روایت سے ترجمۃ الباب کے اثبات ہوتا ہے. ترجمۃ الباب کیا ہے؟ کہ مس الرجل استنجا میں مکروہ, ٹھیک ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مس الذکر مطلقاً مکروہ ہے, استنجا کے بغیر بھی, استنجا میں بھی. تو استنجا میں کراہت سے ثابت ہو گئی, اور ترجمۃ الباب بھی مس الذکر فی الاستنجا کی کراہت ہے. جب مطلقاً مس الذکر مکروہ ہے تو مس الذکر فی حالت الاستنجا بھی مکروہ, اور یہی جو ہے ترجمۃ الباب ہے. دو جواب ہے. اس میں حکمت کہ انسان استنجا بالیمین نہ کرے. تو اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یمین جو ہے, یمین یہ بنسبت شمال کے متبرک ہے. اس وجہ سے جب آپ جوتا پہنتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں جوتے میں لے, جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں مسجد میں لے جاؤ, جب گھر میں داخل ہوتے ہو تو پہلے دایاں پاؤں گھر میں لے جاؤ, جب آپ کرتا پہنتے ہیں تو دائیں ہاتھ آستین میں ڈالو, سلوار پہنتے ہیں تو دائیں پاؤں سلوار میں ڈالو. یہ عظمت یمین کی طرف اشارہ. ہاں جب مسجد سے نکلتے ہو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو, جوتا نکالتے ہو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو, گھر سے نکلتے ہو بایاں پاؤں پہلے نکالو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یمین بنسبت شمال کی بعظمت ہے, اور جب بعظمت ہے تو دائیں ہاتھ سے پاک کام کرو, اور بائیں ہاتھ سے جو ہے ناپاک کام کرو, ناک صاف کرو, استنجا مارو, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ قرآن نے بھی تقسیم کی ہے, ومن اوتی کتابہ بیمینہ او ومن اوتی کتابہ بشمالہ. جو شمالی ہے ان کو شمال میں نامہ اعمال ملے گا, اور جو طالبان یمینی ہے ان کو یمین میں ملے گا. غیر مقلد. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, واہ ان کا کیا کہنا ہے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. قرآن نے بھی یمین کی مدح اور شمال کی مذمت بیان فرمائی ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ ہمارا پنجاب بھی شمالی پنجاب ہے, وہ جنوبی پنجاب ہے, وہ لوگ بڑے اچھے ہیں, نیک ہیں, اور یہ تو فرعون. وفی الباب عن آئے, ایک وجہ کہ بھئی یمین بنسبت یسار کے بعظمت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر پہلوان دائیں ہاتھ سے استنجا مارے اور آگے کھانا پڑا ہے, ٹھیک ہے, تو جب بو آئے گی تو کھانے سے نفرت ہوگی. دوسرے کہ اگر کھانے کے ساتھ اس کے اختلاط ہو جائے تو پیٹ میں گڑبڑ ہوگا اور استنجا مارنے کی ضرورت پڑے گی, ٹھیک ہے. اس لیے شریعت بہت پاکیزہ مذہب ہے, اس لیے حکم ہے کہ آپ مونچھوں کو قص و شوارے, مونچھوں کو چھوڑو نہ, ان کو کاٹو, کیونکہ اندر کے جو جراثیم نکلتے ہیں وہ یہاں پس جاتے ہیں, وہ بیماری کا سبب بن جاتا ہے. قص و شوارے, مونچھوں کو کاٹو پھر بگاڑا, ٹھیک ہے, یہ منع ہے مونچھوں کا رکھنا. اسی باب میں عائشہ صدیقہ, سلمان, ابو ہریرہ, سہل بن حنیف سے ہیں, لیکن سب سے اصح روایت وہ ہے جو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. ابو قتادہ کا نام حارث بن ربعی ہے. عمل اس پر عند اہل العلم, کرہوا الاستنجاء بالیمین, انہوں نے مکروہ جانا ہے استنجاء بالیمین. داود ظاہری نے مکروہ تحریمی جانا ہے, اور جمہور فقہا ائمہ اربعہ نے مکروہ تنزیحی. باب الاستنجاء بالحجارہ. اللہ